faganyani jongani yere faganyani mbade uyo angana yere faganyani ede mbade nuyo jondi yere fagala dunu yasigi mano jondi yere faganyani siye adama de nyasigi kagele kani yere fagasa bimoko yasigi mano jondi yere faganyani nye ni nyongo na udankaba ebara soro dununya ni keri basago ekaba enindoni ndo dununya ni keri fasago ekaba ebara soro dununya ga imani yere faga nyani nye kidenu mbila nyana pinjugu ubumine kufolokoto kwa sunguruba musu dindewa jongani yere faganyani nyenyani teba jama jongani yere faganyani jongani yere faganyani au masangare unye wako nema yere fagatoro yae koyebe yo kani yere faganyani nyede yebe yo jondi yere fagala madamu sike koto kani yere fagatoro yae ibali malu jigiye kani yere fagasa iwolo de umbife kani yere faganyani siye sise bife kani yere fagasa sangare kono bife kani yere faganyani tokosunguruba musudinte wayebe jongani yere faganyani nyenyani teba jama seyidu yo kani yere faganyani nye seyidu kani kodo kani yere fagasa madina ala eri seyidu kodo kani yere faga toro yae libere bil seyidu kan kani yere fagasa sise babife kani yere faga nyani ibali maujigiye kani yere fagasa iwolo de umbife kani yere faga nyani siye mali nyenu jigibika kani yere faga nyani nye amadu kan mbife kani yere faga nyani de seyidu yo jondi yere faga la yakuba kan gaduba bife kani yere faga nyani nyorombe bife kani yere faga toro yae imani yere faga nyani nye kijenu mbila nyana finjuku ubumine kufolokoto ko kamelemba koro dente wasidu jongani yere fanyani nyenyani teba jamaa.